bacanları. Meclise Arif o kelamı dinle, eli ki söylerse sen de bir söyle, elinden geldikçe sen iyilik eyle. Hatıra dokunup yakıcı olma, Haleyli, Haleyli, Haleyli. Altyazı M.K.